Цэлая скрыня была тых вершаў. Як нараджаўся супраціў паваеннае мовы. Маркава, маладачанскі раён. Менск 1951 году. Гледзячы на старыя здымкі, ягоным жыхарам можна нават пазайздросціць. На іх вачах будуецца самы прыгожы горад на зямлі для будучага шчаслівага жыцця. Але нацешыцца жыццём хочацца ўжо сёння. Колькі жанчын у мадэльных сукенках ад найлепшых менскіх мадыстак і ў неверагодных капялюшыках. Пройдзе яшчэ колькі гадоў, і гэтая сапраўды дамская мода сыдзе назаўжды, а спадарожнікам тых дам, бліскучым афіцэрам пераможнай арміі, яшчэ не надакучылі парадныя кіцелі, поўныя медалёў. І ёсць куды пайсці. Громам трыбун і яскравасцю сцягоў кліча новы стадыён «Дынама». Паркі поўняцца гукамі духавых аркестраў, а ў рэстаране «Беларусь», акрамя эскалопаў і рамштэксаў, можна пакаштаваць ежы духоўнай, пасузіраць скульптурнае панно Лявоніха, мастака Міхаіла Керзіна. Але як жа не ўпісваецца ва ўсю гэтую пампезную карціну маўклівая, панурая, пераважна жаночая чарга па вуліцы Урыцкага, ва ўнутраную турму МГБ. Чарга, якую не раз прыйшлося адстаяць і некаторым жанчынам з вёскі Маркава. Улетку 1951-га у Вільні ды ў Менску былі арыштаваныя 5 студэнтаў: Вячаслаў Гамолка, Іван Ілліч Міцько, Іван Іванавіч Міцько, Іван Яблонскі, Аркадзь Слуцкі. Усіх пяцёх аб'ядноўвала месца нараджэння – вёска Маркава пад Маладэчным. Усім пяцём прад'явілі абвінавачванні ў стварэнні падпольнай антысавецкай арганізацыі. І ўсе пяцёра атрымалі па 25 гадоў лагераў. Дык што ж адбывалася насамрэч у Маркаве напрыканцы 40-х гадоў? Для ўсіх гурманаў паэтычнага слова і знаўцаў літаратурнай мапы вёска Маркава – гэта Татьяна Сапач, як зэльва Ларыса Геніюш. Але ж, аказваецца, былі ў Маркаве і іншыя вершаскладальнікі. Так бывае, што адна мясціна ў розныя часы нібы праменіць нацыянальным духам. Дарога ў Маркава ляжыць праз Лебедзева. Там была сярэдняя школа, куды хадзілі нашы героі. Будынку той школы даўно няма, насупраць пусткі жыве былая настаўніца Антаніна Рамановская. Яна была аднакласніцай маладых людзей. Мы знаеце, што як узналі, так гэта, ну, для нас это было, ну, шок. Шок, конечно. Ну, нічым яны не выдавалі хлопцы, каб хоць чым, хоць словам, хоць чым, каб яны выдавалі сябе з чым незадаволенасць якую. Не, а былі нармальныя хлопцы такія, як і ўсе ў класе, вот усе вучні, усе. Ну, у нас у школе пра гэта ніхто нічога не знаў, нічога пра іх. І нават мы толькі даведаліся тады пра гэта, што як іх арыштавалі тады. Пасля расказывалі, которые былі, што яны вот эти Слуцкі, Яблонскі, яны, ну, нісколькі там, толькі слухалі, як чытаў гэты Іван сваю. Ну, як называецца, я ведала, як называецца гэта паэма. Ну, і расказывалі, пра што там. Ну, в общем, знаеце, як гэта калектывізацыя была, як гэта хадзілі па хатам, як усё. Ну, як заставлялі, так вот гэта ён напісаў. Ну, гэта ж нельга было тады пісаць вот так. Гэта Міцько пісаў? Міцько Іван. Ну, мастацкае афармленне рабіў гэты Гамолка. Гаварылі там некія і вроде карикатуры былі там ці што. Ну, гэта, знаеце, як не відзеў ўжо ўсё, так, але Гамолка як мастак быў там. Чым яны выдзяляліся? Не, а звычайныя сялянскія хлопцы. Ну, і хтосьці іх прадаў. Страшна было тады. Усіх падазравалі, знаеце, што слова нельга было сказаць. Адкуль у паваеннай моладзі была смеласць рабіць нешта насуперак рэжыму? Яны ж ведалі і разумелі, што такое сталінскі рэжым. Няўжо імі рухала толькі маладосць і прага справядлівасці? Ці было яшчэ нешта, закладзенае ў школе? Маладыя гады былі нашы цяжкія. Па-першае, польская школа, тры класы польскай школы. Тады ў 39 годзе вызвалілі, да 41 года, это ўжо савецкая школа. Затым у часе вайны была, як можна назваць, чыста беларуская. Усё толькі на беларускай мове было ў часе вайны. Школа ж працавала на... Чыста на беларускай мове ўсё. Гісторыя Беларусі, геаграфія Беларусі, і пісьменнікі беларускія. Ганна Ілінічна Міцько, сястра аднаго з герояў, ціхая, з крыху недаверлівым позіркам вясковая жанчына, разгаварылася на гэтую тэму не адразу. За то, што зналі і не данеслі. И дружили штораз. Вот и все. Ты по 25 годов и нашим 25. Наш у Караганде был, ты в Слуцке, в Иркутску. Все арестовали, все забрали. Гамолка уже, он уже пошли, знали, наверное, за ими следят. И он закопал два ящика посылочных таких, где-то там под хатой, под окном. А потом пытали, не секрет. Вот, я не выдержал, рассказал, где приехали, откопали. А что там было? Там общих тетрадок два ящика посылочных было. Неужели ни у кого в памяти ничего не засталось? Ни водной страхи? Вот вы неужели не памятите хотя бы там пару родков? А они ж нам не показывали. А, вы были такие малые? Малые еще. И батькам не показывали. Батьки колхозники, но мало цікавіліся. Пиша нечто. Что он пишет? Он... Школьную программу пишет, что никто ж не знал. Чаго маладым людзям не бракавала, дык гэта тэмаў для творчасці. Іх новая ўлада падкідала кожны дзень. Пад радасныя песенькі з рэпрадуктараў учорашніх вольных сялян заганялі ў калгасы. І вось якім чынам. Працідатель сельскага савета такі ж капец быў. То ж ён усё тварыў. Вот прыйдуць, людзі не заплацяць налог. Тут яшчэ такіх было ім памочнікаў. Прыйдуць у хату. Нічога, няма, грошы няма. Ніхто ж не плаціў у калхозе ніякіх грошаў. Прыйдуць, стаіць мяшок мукі, яны, звіняюся на выражэнне, нагадзяць у тут муку. І ўсё, вы якія былі власці. Каму ты што скажаш? Вот тут на той цэнтральнай вуліцы тут сарай стаіць, у чалавека конь быў. І ўсё, рашылі коня забраць. Прышлі, дочка не давала, ей граблямі па руках кроў цячэ, гэта я ўжо добра помню. А яны забіралі коня, прыватызіравалі, відзіш. Адбіралі, многа такіх случаев, адбіралі ўсё. Сусед Ганны Мікалай Нагіх, пляменнік Аркадзя Слуцкага, сустрэў мяне без насцярогі. Іх пасадзілі. Прэсідатель калхоза, прэсідатель сельсавета, гэта Міцько. Напісаў стихотворэнне. А Гамолка быў, нарысаваў карикатуру на Сталіна. На Сталіна? Да, это ўсё на Сталіна. Ім прыпісалі маладзёжную арганізацыю, што была ў Беларусі. Арганізацыі фактычна не было. Не было, яны даже і не зналі, што такое. Это была кампанія маладых людзей. Вот і ўсё, іх убралі ўсіх. Дык з-за чаго пайшлі ў лагеры гэтыя, па сутнасці, дзеці? Што за карикатуры яны малявалі? Як бы самалёт ляцеў, Сталіна партрэт, і ты манка сыпецца з самалёта, ці крупа якая-то, а крестьяне стаяць на каленях і хлеба просяць. Вот это, што-то такое было. Всё это ушло вместе с ними. Але яны пісалі, яны малявалі не для распаўсюду. А хто чуў, тот, дзе трэба, сказаў, і ўсё. Калі я слухаў, як арыштоўвалі Аркадзя Слуцкага, на той час ужо курсанта лётнай вучэльні, не мог не ўразіцца цынічнасцю праведзенай аперацыі. Быццам не ўчорашняга школьніка затрымлівалі, а амерыканскага агента. Самае цікавае, што Аркадзь Слуцкі вершаў не пісаў і карыкатураў не маляваў, і мог на допыце, як кажуць, адмазацца, але не дазволіла прырода. Арыштавалі у поезде Харков-Калінінград. Сказалі, што маці бальная, вызваў начальнік училища, маці тяжелым паламаць быў, старэйшы пагіб. Вот яна такая была болезненная, бабушка моя. І ён сеў у поезд, яго арыштавалі, пагоны знялі. Прывязлі ў Мінск судзіць. І ўжо яму аддалі пагоны і рэмень. Уже обратно. В это время заходил в гражданском. Говорит, а Слуцкий, а если бы вы это знали, нам бы доложили. Я говорю, мне все заняло. Сказать да, поехал бы. А он резко нет. И тут же погоны жах, ремень жах. И тут же судили 25 и пошел. То их треба было посадить. И а все это и люди, они мясцовые эти приезжие? Вот. Старшина колгаса был сам российский. Хто больш вінават у гэтых рэпрэсіях, на вашу думку, таварыш Сталін, органы МГБ ці стукачы на месцах? Гэта сістэма. Вінавата сістэма. І гэтыя стукачы тоже, можа, не так яны хацелі это рабіць, или дзе-то хто-то работаў на эту сістэму, чтобы это сістэма. Асабіста я лічу, што найперш віна ляжыць на стукачах, а ўжо затым на ўсіх астатніх. Менавіта стукачы кідаюць той першы каменьчык, які пазней прымушае круціцца ўсю лёсаламальную машыну. Калі табе дрэнна ў жыцці і ў сэрцы пануе трывога, старайся прычыну знайсці і ўспомні пра Бога. Калі цябе скручвае злосць і ў злосці не бачыш нікога, падумай, што кожны з нас госць і ўспомні пра Бога. Калі ты зусім занямог на цяжкіх жыццёвых дарогах, павер, што на свеце ёсць Бог, успомні пра Бога. Гэта верш беларускага праваслаўнага святара Івана Івановича Міцько. Ён служыў у маладэчне, вёў казанні народнай мове і выказваўся ў рэлігійных вершах. Пасля лагеру ў Комі да палітыкі Іван Міцько ўжо не вяртаўся. Яго сястра Любоў, інтэлігентная хударлявая спадарыня, назаўжды запомніла той ператрус 51-го году. Поприезжали все, ну и у хатя там все рыли, шукали нечего, ну вот и верши там нашли, целый ящик этих было вершев. У нас было очень много таких книг давнейшних, вот религиозных, бабушка была очень церковная. Выдаў сяброў жыхар суседняй вёскі Громавічы Міхал Акушка. Са словаў пані Любові, ён не мог не супрацоўнічаць з МГБ. Который их сдал, это был при немцах, он в час войны, он солидарничал с немцами. И там, как вот себе так сгладить, он вот их продал. Сестра іншага Ивана, Ганна Ильинична Митько, добра памятае гэтага человека. Его все кличка Белый была. Напротив фермы, на ту сторону его хутор был. Его дзяцей не было, так і не памерлі. Дык не толькі ж ён, былі яшчэ тут такія несколькі чалавек, которые следзілі тоже за каждым іхнім шагам, куды сабяруцца, дзе што гавораць, дзе што ім скрываць было. Яны правду пісалі. Вот яны там у баньку іх сабярэ, і вот уже пад парам прынясе выпіць, а хлопцы ж маладыя, на што яны яшчэ 10 клас хадзілі, школьнікі. Тут дзядзька ўжо стары, ўжо гады пад 40. Ну, в чым, адтуда вербавалі такіх, вот былі ў дзеревні такія. Вот. Ну, а гэта ўжо стараліся, всё. Як вярнуліся тыя хлопцы, так ён прыйшоў да нас, Тётачка, а што ж мне рабіць, хлопцы вярнуліся, а я ж іх закладываў кожны раз. Вот так. Сястра Аркадзя Слуцкага Соф'я, мажная, адкрытая гаспадыня, распавяла гісторыю, больш падобную да шчымлівага рамансу, але ад гэтага менш драматычнай гісторыя не стала. У яго тут была дзяўчына Зоя, і яна хацела да яго ехаць. Прыйшла да нас, і маме будзе гаварыць, што я ўсё равно да яго паеду. От, буду, так мама говорю, вот ты уже себе, говорю, такой патриоткой, зачем тебе ехать, аж на Гуэны Иркутска, жены, ну, говорю, такой холод там, вот такое, а ты себе, говорю, а як, там я его че увидишь, кажа, заедешь и что-то. И вот она его отговорила, я вернее, и так она осталась и не поехала. Тогда Генетоля, который там подписался на Аркадию был, и он за ей тоже уже ухаживал, и он тогда вот на ней женился, и она осталась и не поехала. Яна не паехала да Аркадзя і выйшла замуж за... За Анатолю, каторы падпісаўся на Аркадзю. А як Аркадзь, калі вернуўся, ён не хацеў там помсціць? Там, і... Не, знаеце, у нас вот как-то такія, ну, можа, з фамілії Слуцкіх, вот мы не стремились где-то кому-то помстить за што, Бог ім суддзя. Вот. Ну, а Зоя та, уже эта вот девчина его, так она даже зі мною встретивши была и говорила, что она уже это Толю оставила и до Аркадия перейдет. И он сказал, что для твоих детей я батьком не буду. Вот и все, и так они, ну, встречались и тоже говорили там, и дружески так ничего, а как помстить, нет. Я знаю, что вот этой Толе только за это как посадили, как эта Зорька ему осталась. Ну разве можно вот за дзяўчынай было і пайсці на такое? Яны выйшлі з-за кратаў у хрушчоўскую адлігу ў 57-м. Іван Ілліч Мідзько быў інжынерам-будаўніком у Менску, Іван Яблонскі інжынерам у Маладэчне. Вячаслаў Гамолка працаваў мастаком-афарміцелем, Аркадзь Слуцкі быў аграномам, а галоўны Іван Іванавіч Мідзько стаў святаром.